अविद्या के बिना ही ब्रह्म प्राप्त हो जाए। अरे ऐसा ध्यान करेगा है? योग के द्वारा ध्यान करेगा और उसी से ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म विद्या की क्या आवश्यकता है। ये पाठ भेद है, हमारे में भी है पर कोष्ठ में कर दिया है, उसको कोष्ठ में करके अलग कर दिया है, क्योंकि प्रति को ही पुनः कहा है, नहीं है ना। गीता प्रेस में नहीं होगा, गीता प्रेस वाले लोग ऐसी चीज को निकाल लेते हैं। हाँ, इदम उच्यते, यहाँ तक कोष्ठ में कर दो। तो कहा पुनरपि भक्ष, पुनरपि की संगति नहीं बनती ना फिर, पुनरपि जो कहा तो पूर्व श्लोक से संबंधित हो गया वो। फिर भी जो है भक्षमाणे न उपाय न प्रतिपित्स ब्राह्मणों वेद विद वदनादि विशेषण, जो प्राप्त करने की इच्छा जो है जिसकी है, ऐसा जो ब्रह्म है, है? उसका अनुभूति बताते ना, वेद विद लोग ऐसा कथन करते हैं, वेद विद वदनादि, वही वेद विदो वदंती। हाँ, तो वेद विद वदन ये जो है इस विशेषण के द्वारा, विशेषणे न भक्षमाणे न उपायन, उपायन के साथ ले जाएगा उसको, है विशेषणे न उपायन विशेष्य, विशेष वही प्रतिपित ब्राह्मण वो हो गया विशेष्य, वो विशेष्य अभिधानम करोति, है उस उसका जो है नाम, उसका मंत्र बता देते हो गया ब्रह्म, नाम उस ब्रह्म का नाम हो गया है। भाई नहीं, वेद विद वदनादि विशेषणेन भक्षमाणेन उपायेन, समझे ना, ये उपायेन के साथ चला जाएगा। और प्रतिपित्सस्य ब्राह्मणः ये हो विशेष, ये हो गया विशेष्य है, वो विशेष्य अभिधानम करोति, वो विशेष्य का विशेषण हो गया वही प्रतिपत्सित जो ब्रह्म, वही हो गया विशेष्य। अब उसका मंत्र बताते भगवान यहाँ पर। हाँ, विशेषण के साथ तृतीया तो है ही है, नहीं ये विशेषण है ना, वो ठीक है, वेद विदो बदनती है ना, विशेषण दिया। हाँ, बदन विशेषण। अब उच्चारण पहले इसका कर लें, यदक्षरम ब्रह्म विदो वदंती, यदक्षरम वेद विदो वदंती, विशन्ति यद यतयो वीतरागा, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। इसी को देखे कठोपनिषद में आया ना, क्या आया था, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, आगे हैं तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति। समझे ना, ठीक वही जो है यहाँ पर जो कठोपनिषद का, क्योंकि कठोपनिषद के मंत्र बहुत गीता में आधारभूत मिलते हैं, बहुत ज्यादा कठोपनिषद के मंत्र, तो इस प्रकार जो है उसी को यहाँ पर लेकर के कहते हैं। तीन चीज यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो प्रतीक रूप में चिंतित, जब जो है हम यहाँ पर ये क्रम मुक्ति का प्रसंग है, ये है क्रम मुक्ति का प्रसंग, इसलिए सगुण का जो है वह सब क्रम मुक्ति जो है वह पहले जो है वह किसका करेगा, तब यहाँ सगुण निराकार ब्रह्म आ गया ना, अब जो आ गया पिछले मंत्र में आ गया ना ध्यान का, ध्यान का विषय जो है भाई अभी, और राम सुखदास जी कहते हैं उसको छोड़ देते हैं, ये जो है वह अब ध्यान का विषय आ गया वही, तो ध्यान का विषय जब आ गया तब उसके लिए जो है यहाँ पर ये मानते हैं कि प्रतीकत्ते न जो चिंत्यम जो है, अब वो प्रणव को वाच्य वाचक अभेद विवक्ष, नाम नामी का अभेद माना जाता है, इसलिए प्रणव की यहाँ पर कुछ लोग मानते प्रणव की स्तुति करते हैं, ये प्रणव की स्तुति है। प्रणव की स्तुति है किस रूप में है कि प्रणव जो है मुख्य साधन, उसी के आधार पर ध्यान करता है। आप देखते हैं कि न कश्चित प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद रहता है, कोई भी प्रत्यय ऐसा नहीं है कि जिसमें जो है न सोचते प्रत्ययो लोके, कोई भी प्रत्यय ऐसा नहीं है कि जिसमें शब्द का अनुगम न हो। तो इसका मतलब ये है कि जब देवतानुभूति करनी है या ब्रह्मानुभूति करनी है तो कोई न कोई शब्द उसका आधार तो बनेगा, उसी शब्द के आधार पर हमको जो है अनुभूति होगी और वही अनुभूति है प्राप्ति। तो यहाँ पर प्रणव ही जो है वह अपर ब्रह्म प्राप्ति का भी जो है वह हेतुभूत साधन है, इस बात को कहते हैं। इसमें तीन तरफ ध्यान देगी, पहले में तो पहले पंक्ति में क्या कह दिया कि वेद विदो यद अक्षरम बदंती। तो ये जब आप सुनेंगे तो परोक्ष ज्ञान ही हुआ कि नहीं है? अरे वेद विदो बदंती, वेद वेदता लोग जो है यद अक्षरम, अब इसमें जो है वह दोनों प्रकार से ले ले, कौन सा अक्षर है वो, ओम भी है और अक्षरम गार्गी विदित्वा वो अक्षर है। तो ये तो एक एक हो गया, प्रतिपाद्य हो गया, वो अक्षर तत्व क्या हो गया प्रतिपाद्य, यानी आप प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप में हो गया। और दूसरे पंक्ति में तद अनुभूति आरूढ़ता बता रहे कि विशंति यदि यतयो वितरागा, उनका अधिकारी बता दिया और वह अधिकारी विशंति माने उस तत्व रूपता को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अनुभूति बता दिया, बताया कि नहीं, पहले में तो यही कहा था ना कि यदक्षरम ब्रह्म विदो बदंति, और दूसरे पंक्ति में बता दिया कि उसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको वीतरागा बनना पड़ेगा, हैं? पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वीतरागा और यति भी बनना पड़ेगा। हाँ, तो वीतराग और यति हो करके उस अक्षर तत्व में प्रवेश कर जाएगा, अक्षर तत्व रूपता को प्राप्त हो जाएगा, हो गया ना। और तीसरे में क्या है कि अब मुमुक्षु है, अभी जो है उसको प्राप्त करना चाहता है, जैसे आया ना यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इत्यादि ब्राह्मणा विविदिशन्ति वेत्तुमिच्छन्ति, तो उसकी भी चर्चा कर दिया कि जो है वह जिसकी इच्छा से जो शास्त्र में ब्रह्मचर्य इत्यादि जितने साधना रूढ़ व्यक्ति किस लिए होता है, इसी में तो साधना रूढ़, इसी को लक्ष्य में लेकर के साधना रूढ़ होता है, साधना रूढ़ होने के बाद वीतराग यति होकर के उसमें प्रवेश कर जाता है। और ये जो प्रवेश है यह वेद प्रमाण से युक्त है। ये तीनों चीजों को लेकर के यहाँ पर कहा, और उसका जो है वह उसका नाम क्या है, वो आधार क्या है, तत्ते पदम। तब यहाँ जो तत्ते पदम कह दिया तो ये शब्द अर्थ दोनों हो गए, अनेन अपद्यते इति पदम, पद्यते इति पदम और पद्यते अनेन इति पदम, तो साधन रूप साध्य रूप, हाँ साधन रूप भी हो गया और साध्य रूप भी हो गया। अब वो कौन है, तो वही पर ब्रह्म परमात्मा, उसी को ओम कह दिया। हाँ, मांडुक में आया, मुंडक में आया, प्रश्न में आया, ओम को आधार बना करके, तो ये सब तो यहाँ ये लीजिए कि पहले लीजिए यदक्षरम वेद विदो बदंती है, जिसको कहा था वहाँ सर्वे वेदा यत पद मामनंती, सभी वेद जो है जिस पद का जो है प्रतिपादन करते हैं उसी को यहाँ कह दिया यदक्षरम वेद विदो बदन। तो इससे भी जो है उसके आधार पर निर्धारित होता वो पद कौन है, ओम है, वो कौन है, ओम ही है। अब थोड़ी सी हम लोग जो है टीका के आधार पर चले, भाष्य भाष्यकार भगवान ने काफी विचार किया है इस पर, इसलिए भाष्य में चलते जाएं। और मूल में तो हो ही गया तत्ते पदम संग्रहेण संक्षेपेण प्रवक्षे, संक्षेप हो गया ओम और इसी से सारे शब्दों की उत्पत्ति है। ये सब आप मांडोक में इसकी सारी प्रक्रिया देख चुके हैं। टीका में देखिए, पहले भाष्य में देखिए यदक्षरम, अक्षर क्या है, कहते न अक्षरति इति अक्षरम अविनाशी, न अक्षरति इति अक्षरम अविनाशी, वेद विदो वेदार्थज्ञा वदन्ति। तो देखिए जिस अविनाशी तत्व को वेद विद यानी वेद के अर्थ को जानने वाले, वेद के अर्थ का ज्ञान रखने वाले, वदन्ति माने प्रतिपादन, प्रतिपादन करते हैं, कथन करते हैं। भाष्यकार भगवान लेते हैं कि तद्वा एतद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदंती, देखो अभिवदंती, अरे तो अभेद करके कहा ना, नाम नामिका अभेद करके, और इसी को कहा ये तस्य अक्षर से प्रशासन गार्गी द्यावा पृथ्वी तिष्ठता, ऐसे सूर्य चंद्रमसौ ये भी आया ना, विदित तिष्ठता ऐसे, तो ये भी आ गया। तो ये कहते हैं कि अभिवदंती इति श्रुति सर्व विशेष निवर्तकत्वेन अभिवदंती अस्थूलम अनणु इत्यादि। यहाँ पर अस्थूलम अनणु इत्यादि जो कहा किसमें कहा, उसी में ब्राह्मणा अभिवदंती अस्थूलम अनणु इत्यादि, उसके विषय में कहते हैं कि संपूर्ण विशेष का निवर्तक रूप से कथन करते हैं। यह वहां पर प्रसंग ये है, वहां पर प्रश्न किया है गार्गी ने ना, तो गार्गी तो बड़ी जो है वह बचकनवी गार्गी थी ना, हाँ वो बचकनों की पुत्री थी पर बहुत बोलने वाली थी। अब उसने सीधे बोल दिया कि ये याज्ञवल्क, पहले तो प्रश्न करने लगी तो याज्ञवल्क जो है वह कहे कि अब आगे जो है उस परमात्मा के विषय में ऐसा प्रश्न करेगी तेरा मत्था फट जाएगा, तो डर गई बैठ गई। फिर सब ब्राह्मण जब हार गए तो फिर खड़ी हुई, उसने कहा आप लोग जो है यदि अनुमति दें तो मैं दो प्रश्न करना चाहती हूँ याज्ञवल्क से। सबने कहा हाँ पूछो, याज्ञवल्क से फिर अनुमति लिया। याज्ञवल्क ने कहा तो उसने कहा दो प्रश्न ये मेरे कैसे हैं, जैसे राज बाण के समान है, इसको सह लोगे तो कोई तुमको हरा नहीं सकता है याज्ञवल्क। तो उसने क्या रखा था कि उसने कहा कि ऐसा प्रश्न करना है कि जिसका उत्तर दें तो भी याज्ञवल्क को पराजित कर दूं और न उत्तर दें तो भी याज्ञवल्क को पराजित कर दूं। उसकी युक्ति बहुत थी, वहीं जहां खत्म किया था पहले वहीं से शुरू किया प्रश्न, जहां डांट दिया था याज्ञवल्क। तो कैसे कहा कि उस जो जब आप जो है निर्विशेष परमात्मा के विषय में प्रश्न करेंगे तो कोई उत्तर दे दे तो क्या होगा, शब्द का विषय बन गया ना, हाँ तो फिर वहां पर गिरा देगी वो, क्योंकि वो शब्द का विषय नहीं है, तुम शब्द से कैसे उसका कथन कर रहे हो। और यदि चुप रह जाए कि शब्द का विषय नहीं है तो चुप रह जाए तो कह देगी हार गए याज्ञवल्क। पर याज्ञवल्क तो बड़े सुलझे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कह दिया हे गार्गी ब्रह्मविद ब्राह्मण लोग उसको ऐसा कहते हैं, उसके विषय में ऐसा कथन करते हैं। कि न स्थूल है न अणु है न ऐसा है न ह्रस्व है न दीर्घ, ऐसा कथन करते हैं। कौन कथन करते हैं? ब्रह्मविद लोग ऐसा कथन करते हैं, उस अक्षर तत्व। तो वही बात यहाँ पर भाष्यकार भगवान कहते हैं कि सर्व विशेष निवर्तकत्वेन, संपूर्ण विशेषताओं के निवर्तक रूप में अभिवदंती, किन शब्दों के द्वारा? अस्थूलम अनण्व इत्यादि। और किंच विशंति प्रविशंति सम्यक दर्शन प्राप्त सत्याम, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जो है ये सीमित अहंता को समाप्त करके यतयः यतनशीला संन्यासिनो वीतरागा विगतो रागो ये भ्यस्ते वीतरागा। जो वीतराग संन्यासी हैं, यति हैं, वो जिसमें प्रवेश कर जाते हैं। और यच्च अक्षरम इच्छन्तो, जिस अक्षर तत्व की इच्छा रखने वाले, यानी ज्ञातुम इति वाक्य शेष है, जिस अक्षर तत्व को ज्ञातुम इच्छन्तो, जानने की इच्छा रखने वाले, ब्रह्मचर्यम गुरो चरन्ति, गुरु के पास जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये तो सारा का सारा भरा हुआ, इंद्र गए पालन करने के लिए, विरोचन गए पालन करने के लिए, प्रश्नोपनिषद में आप देखे बड़े बड़े ऋषि आए और सबको कहा कि एक वर्ष आप, तो इस प्रकार जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत्ते पदम तद अक्षराख्यम पदम, पदम क्यों कहा? पदनीयम, वही जो है वह प्राप्त करने योग्य है। ते तुभ्यम संग्रहेण, मैंने संग्रह क्या संक्षेप, तेन संक्षेपेण प्रवक्षे कथयिष्यामि, मैं कथन करूंगा। ये तो हो गई इसकी क्या है, ये इसका भाष्य हो गया। अब थोड़ी टीका में विचार करें। भगवत पाद, पाद तो आप पूजनीय अर्थ है क्या? क्या अर्थ है सर? पूज्य पाद, भगवत पाद, आजकल उन लोगों ने नाम भगवान शंकराचार्य का नाम शंकराचार्य नहीं, उनका जो गुरु परंपरा का दिया हुआ नाम था, जैसे गौर पाद, गोविंद पाद, भगवत पाद, पद्मपाद तक चला, इसी बात नाम है भगवत पाद, भगवत पाद शंकराचार्य, भगवत पादिया कहा जाते हैं हम लोग, शंकराचार्य नहीं कहते। वो भगवत पाद ही नाम है, हम भगवत पाद के अनुयायी, उनका नाम है भगवत पाद, गौर पाद, गौर पाद लगे ना, जैसे कुछ लोगों ने ऐसा नाम लग दिया हमारे यहाँ गोद प्रकाश है, तो उन्होंने सब अपने तेलू डाले प्रकाश लगाना, ऐसे परंपरा लोग डाले थे। गोद नाम होते हैं जिसको महात्मा लोग बताते हैं, का नाम यदि रखे होंगे पद्मपाद हैं, तब तो फिर दूसरों का नाम भी वैसे रखना चाहिए था। अरे वो वहाँ उनका जो है वह उनका नाम वो जो है ना पद्मपाद जो है वो तो दूसरे कारण से पद्मपाद, अरे ऐसा नहीं, वो तो गंगा पार करने में जो है कमल जो है वो प्रकट हो गए, इसलिए उनका नाम पद्मपाद हुआ। और स्वामी जी कहते उनका नाम रख दिया, तो पहले नाम रख दिया कि घटना बाद में, पहले उन्होंने नाम रखा था कि पहले ये घटना घटी? पहले घटना नहीं घटी, वो शिष्य बन गए उसके बाद की घटना। नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो शिष्य बनने के बाद उनकी परीक्षा के लिए बुलाया था, वो बाद की बात, गुरु की आज्ञा मानने की। अच्छा खैर, अब देखो उपाय क्या है यहाँ पर, जो कहा था ना भाष्य में, कहा कि जो है बक्षमाणेन उपायेन, ध्यान में आया कि नहीं? भाष्य में क्या आया था अवतरण में? उपायेन, उपाय क्या है? बक्षमाण ओंकार, आगे कहा जाने वाला जो ओंकार है यही उपाय है। अभिषय प्रतीचि ब्रह्मणि वेदार्थ विदाम अपि कथम वचनम, कहते अभिषय जो है जो प्रत्येक आत्मा है ब्रह्म है, उसमें वेदार्थ विद लोग भी वाणी का प्रयोग कैसे करेंगे? वाणी का विषय तो बनेगा नहीं क्योंकि वो अभिषय है। ऐसी ऐसे आशंका करके कहते हैं अभिषयत्वम अत्यक्त्वा एव इति मत्वा श्रुतिम उदाहरण, अविषयत्व को जो है वो छोड़ा नहीं, अविषयत्व को रख करके भी प्रतिपादन होता है। अविषयत्व को जैसे देखिए, जब कह दिया अस्थूल अनन्व इत्यादि इति बदे, निषेध मुख का जो प्रतिपादन है वो अभिषेय बना करके प्रतिपादन है, है? हाँ, अभिषेयत्व को का भंग करके प्रतिपादन वो नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अभिषेयत्व अत्यक्त्वा एव इति मत्वा श्रुति उदाहरण। ये कहाँ पर आया कि यहाँ पर आया तद्वा एतद् वै एतद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदन्ति अस्थूलम अनन्वित्यादि। तथापि तस्मिन् अभिषये सर्व विशेष शून्य वचनम अनुचितम। अब भाई, जो सर्व विशेष से रहित है उसमें वचन का प्रयोग कैसे हो सकता है, ब्राह्मण भी कैसे करेगा? तब इसका उत्तर देते हैं कि सर्व विशेष निवर्तकत्वेन अभिवदन, वो विषय नहीं बनाते हैं, संपूर्ण विशेष का निवर्तन करते हैं, संपूर्ण विशेषताओं का निषेध करके प्रतिपादन करते हैं। तो इसी को कहा कि सर्व विशेष शून्य वचन अनुचितम। तो कहिए तथापि तस्मिन् अभिषय सर्व विशेष शून्य वचन अनुचितम, ऐसी आशंका करके कहे सर्व विशेष निवर्तकत्वेन अभिवदन्ति अस्थूलम अनन्वादि। न केवलम विद्वत अनुभव सिद्धम यथोक्तम ब्रह्म, किंतु मुक्तो प्रसृप्यतया मुक्ता नामपि सिद्धम। कहते हैं केवल वो विद्वानों का अनुभव सिद्ध है, वो तत्व ऐसी बात नहीं है, वो ब्रह्म जो मुक्त मुक्तोपसृप्यतया, मुक्त आखिर किसको प्राप्त करता है, है? मुक्त पुरुष के द्वारा क्या प्राप्त होता है, वही प्राप्त होता है। मुक्तोपसृप्य भी वही, मुक्त को के द्वारा प्राप्य भी वही है, मुक्त को मुक्त प्राप्य भी वही है। हाँ, ध्यान में आएगी नहीं? तो मुक्त पुरुष के द्वारा प्राप्त होने योग्य भी होते, मुक्ता नामपि सिद्धम इत्याह। इसी को कहा भाष्य में किंच विशंति प्रविशंति सम्यक दर्शन प्राप्त सत्याम। सम्यक दर्शन प्राप्ति हो जाने पर तद्रूपता को प्राप्त हो जाते हैं कौन, यतयः यतनशील सन्यासीन। अरे पहले में तो क्या है भाई, ये अनुभूति हो गई ना, वो तो कथन हो गया, क्या हो गया? हाँ, कहते हैं न केवलम विद्वत अनुभव सिद्धम, विद्वत जो वेदविद हैं उनके अनुभव सिद्ध ही है, ऐसी बात नहीं। कोई भी जो मुक्त होता है वह उसी तत्व में जाकर के लीन होता है, ये हो गया ना। हाँ, उपसिद्ध मैंने प्राप्त। अब कहते हैं केशाम पुनः संसार जो है सन्यासित्व। अच्छा, कहते सन्यासी सन्यासी होने का किसको अधिकार है? अरे सन्यासी प्राप्त करता है ना, तो सन्यासी कौन हो सकता है? वीत रागा, संसार का संपूर्ण राग जिसका निवृत्त हो गया वही सन्यासी है। तो कहा तदा वीत रागा। अब ज्ञानार्थम ब्रह्मचर्य विधानादपि ब्रह्म गेयत्वेन प्रसिद्धम। और अभी देखिए कि जो है वह कोई जो है वह ज्ञान प्राप्ति करना कोई चाहता है तो उसके लिए साधन जो बताते ना, तो साधन भी इतने कठिन कठिन जो साधन भी है वो करता है, तो साधन से भी तो सिद्ध हो गया ना, जिसके प्राप्ति के लिए ऐसा साधन कर रहा है तो वो सिद्ध है, तभी तो जो है उसकी प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, और वही सिद्ध न हो तो उसके प्राप्ति के लिए साधन कैसे करेगा। इसलिए कहा ज्ञानार्थम ब्रह्मचर्य विधानादपि, ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य का शांतो दांतो प्रतितिक्षु भूत्वा इत्यादि। तो ब्रह्म गेयत्वेन प्रसिद्धम इत्याह, गेयत्व करके वो प्रसिद्ध है। तो कहा यच्च, यस्य अक्षरम इच्छन्तो ज्ञातुम इति वाक्य शेषा ब्रह्मचर्यम गुरु चरन्ति कथम तरी यथोक्तम ब्रह्मा मम ज्ञातुम शक्यम। अब तो अर्जुन घबरा गया कि मैं तो सन्यासी भी नहीं हूँ, अब मुझे कैसे वो अक्षर ब्रह्म प्राप्त हो। कहा तुमको घबराने की कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना ऐसे प्राप्त होगा। तुमको घबराने की बात नहीं कि वीतराग सन्यासी तुम हो कि नहीं हो, मैं उपाय बता देता हूँ, उस उपाय से प्राप्त कर लोगे तुम। तत्ते पदम संग्रहेण संक्षेपेण प्रवक्षे कथयिष्यामि, तुम्हारे लिए जो है उस पद का मैं उपदेश करूंगा। अब इसको लेकर के भाष्यकार भगवान विचार करेंगे अगले श्लोक के अवतरण में, तो उसको वहीं पर हम लोग लेंगे। अगले श्लोक के अवतरण में विचार करेंगे प्रश्नोपनिषद को लेकर। प्रश्नोपनिषद में जो ओंकार का विचार आया है उसको लेकर के विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः वक्षमाणेन उपायेन पहले भाष्य में कहा था, कहां पर कहा था श्री ग्रंथ की भूमिका निभा ग्रंथ का जो अवतरण था उसमें भाष्यकार भगवान ने कहा कुदरत वक्षमाण उपाय उसी बात को टीका का स्मरण दिला है कि वक्षमाणेन उपायेन इत्युक्तम्। ये बात जो कही गई थी हाँ कही गई थी भाष्य, उसको व्यक्ति पूर्वक उसको स्पष्ट करते हुए ओंकार द्वारा ग्रामोपासना ओंकार के द्वारा ब्रह्म की उपासना जो स्तुति में भी कही गई है उसके साथ उसका मेल गया। वो उस स्तुति को देखकर के बात कहेंगे कि जो बात उस स्तुति में कही गई है वही बात यहाँ कही जा रही है। तो स्तुति में क्या बात कही गई है सद्भगवन मनुष्येषु क्या पाठ प्रायणान्तम् ओंकारम् अधिक्षायित कथमं वावसते लोकं जयति इन प्रश्ने को वाच। ये सत्यकार व्यापार ने प्रश्न किया है, किसने प्रश्न किया है अब वही सत्यकाम थे कि दूसरे सत्यकाम के सत्यकाम ने पिपलाद से तो सत्यकाम ने पिपलाद से ये प्रश्न किया कि स यो ह वही तद भगवन हे भगवत। ये सत्यकाम ने इस प्रकार का प्रश्न किया पिपलाद से कि हे भगवत ये जो ह वही दो निपात है और वही और दो निपात को प्रसिद्ध है सर्मा। हाँ वही ये दोनों निपात जो है प्रसिद्ध है सर्मा कि सर को क्या ये मनुष्यों के मध्य में कोई अंतर कोई सर से यहाँ पर उसी का निर्देश सर से निर्देश किसका किया कि ये जो है कोई भी अधिकारी मनुष्य कोई जो अधिकारी मनुष्य है भगवान ये संबोधन है ना। कोई कहा मनुष्येषु जो मनुष्यों में यानी मनुष्य तो अधिकारी है ही है और उसमें भी कोई जो है वह प्रणवाधिकारी पर प्रायणांतम ओंकार प्रायणांतम जो है ओंकार, ओंकार का वो ध्यान उपासना कब तक करता है? शरीर छूटते समय, उसी समय नहीं करता, पहले से कर रहा है और पहले से करते करते अंत। जैसे यहाँ पर आया कि जो है वह प्रयाण काले मनसा चले, यहाँ पर प्रयाण काले मनसा चले ने जैसे कहा, इसी प्रकार जो है वह ओंकार के ऊपर भाई। ओंकार का ध्यान सभी लोग नहीं कर सकते? सभी लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तात्पर्य यह है कि जब मुमुक्षु होगा तभी तो कर सकेगा। अपने यहाँ की पद्धति है तो ओंकार जो है ना, ये इसको किसी भी मंत्र के साथ मिला करके तो सभी कर सकते हैं, जिनको अधिकार जो त्रैगर्य है वो मंत्र के साथ मिला करके तो सही कर सकते, पर केवल ओंकार का ही करना तो उसको कैसा होना चाहिए? उसको ऐसा होना चाहिए कि पूर्ण व्यक्त हो, नहीं तो तोड़ फोड़ जगत में कर देगा, उसको साथ नहीं कर देगा। हमने प्रत्यक्ष दो को देखा है, दो माताओं को, जिनको कोई पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा और गुरु से उन्होंने जो है वो ओंकार को जो है वो मंत्र लेकर के और ओंकार किया। माताओं में भाव बहुत होता है, इसलिए भाव पूर्वक वो आगे भी बढ़ जाते, पर दोनों में एक को तो ये देखा कि वह अंत काल में जो है उसको हालांकि उसने विवाह नहीं किया, वो कालिक में जो है वह प्रिंसिपल थी, राजनीति थी और विवाह नहीं किया, परंतु जो है अंतिम समय में उसकी स्थिति के विषय में बहुत अच्छी थी। हालांकि एक बार पवित्र उसका जो पत्र आता था उसके तो उसकी साधना ठीक है, फिर भी जो है वह अंत में ठीक और एक दूसरे माता को बचा, उसने प्रणव का ही आधार दिया और उसी को जो है वो उसके आधार बनाया, उसके पति का शरीर साथ छोड़ और छोड़ो बात पति का शरीर साथ छोड़ और उसकी दिशा में कोई अंतर हमने नहीं, अंत तक उसकी नहीं, यहाँ तक कि उसको इतना घना अभ्यास प्राप्त था कि वो प्रणव के आधार पर अपने मन को आज्ञा शक्ति में जो है वह जब उसको कारोपिल हो गए थोड़ा उसका आदेश करना था डॉक्टर लोगों ने कहा कि बिना क्लोरोफॉर्म के जो है वह नहीं है, उसने कहा क्लोरोफॉर्म की जरूरत नहीं करो, अरे तो तैयार नहीं हुई, पर मैं 3 घंटा ऑपरेशन चला और बिल्कुल एकदम बैठे तो प्रणव के आधार पर जो है वह आज्ञा चक्र में अपने मन को केंद्रित करने को उसको पूछा। डॉक्टर लोगों का ऐसा ज्ञानी तो हमने नहीं देखा, उसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो नहीं है, मन का ज्ञान है, मैं अपने मन को जो है तो यहाँ पर मेरा कहना है कि शास्त्र की बात को शास्त्र की अवस्था ही मानने में ही, लोक की बात को जैसे लोक के अनुसार हम मान लेते हैं, इसी प्रकार शास्त्र की बात को शास्त्र के अनुसार, जैसे मान लीजिए श्राद्ध शब्द शास्त्र के, तो श्राद्ध शब्द है तो जैसा शास्त्र में लिखा है वैसे श्राद्ध करने का फल है। आप कहो कि ऐसा नहीं गरीबों को आप खिला दे, गरीबों को आप खिलाओ इसके लिए मना ही नहीं, पर वो श्राद्ध नहीं, वो अच्छा काम है, आप गरीबों को खिला के अच्छा काम, और शास्त्र में ब्राह्मण को लिखा हुआ है तो ब्राह्मण को लिखा, तो शास्त्र की व्यवस्था उसी को सब होगा। यज्ञ अब कहें यज्ञ हम अपने अपने मन से यज्ञ करोगे, अपने मन से करोगे तो कोई समारोह हो सकता है पर उसे अदृष्ट नहीं होता, तो समारोह हो सकता है। जैसे आजकल अष्टमी दिए निकलता है तो समारोह समारोह हो रहा है, उसका लाभ भी है, यानी लोगों को त्याग कराते और उसे कोई अदृष्ट बनेगा ब्रह्म लोग ले जाने वाला है ऐसा नहीं, उसके लिए साफ करेगा। ऐसी इच्छा किसी से समझना चाहिए कि तस्मात शास्त्र प्रमाण के कार्य इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आज तो सभी गायत्री जब करें सभी माना है जब करें उसी करो उसका अभिषेक नहीं करते हैं जब करो है तुम्हारी श्रद्धा जब करो, पर वैदिक जो गायत्री है वो तो उसी विधि की होगी प्राप्त की होगी दूसरी विधि की उसकी प्राप्ति नहीं, वैदिक गायत्री की प्राप्ति तो वैदिक विधि की ही हो दूसरे विधि की तो होती, अब उसमें जो जिस प्रकार की व्यवस्था है उसी व्यवस्था से जो है वो प्राप्त हो, बाकी कोई जब करे कोई करे तो उसके जो है उसकी जैसी भावना है वैसा हो रहा है फल हो रहा है। मेरा दृष्टिकोण इसमें यही है कि वैदिक यदि कोई चीज आप देते हैं या तो उसमें शास्त्र विधि भी प्रमाण है, आपका मन प्रमाण उसमें है, यह क्यों है ये कहेंगे आप पर बैठने का एक अहिंसा है जो अहिंसा है उसको मृत्यु पर क्यों बैठना, ये सब निर्णय शास्त्र आगम पर कैसे बैठ सकता है वो शास्त्र सभी विषय में आपकी बुद्धि नहीं था। तो यहाँ पर ये बताया कि वो मनुष्यों के मध्य में कोई जो है इस प्रकार का प्रायणांतम ओंकार अभिध्यायी पहले से ओंकार का ध्यान कर रहा है, ओंकार की उपासना कर रहा है मृत्यु पर्यंत, तो जब मृत्यु पर्यंत करेगा तो किस लोग को प्राप्त करेगा, कोई ना कोई भी। यहाँ पर यह है कि ऐसे लगता है इसको देखने से भी कि हर की मार्ग से जाने पर भी बहुत लोग हैं, ये उपासक है तो हर की मार्ग से जाएगा, वो हर की मार्ग जाने से भी जो है वह एक लोग नहीं प्राप्त कई लोगों बीच में बोल आए तो उसमें किस लोक को प्राप्त करेगा, और तो कदमम वाव कदमम वाव तेन लोकम के तेन उस जो है ध्यान के द्वारा उस उपासना के द्वारा किस लोक को प्राप्त जीतेगा किसको प्राप्त कर ये तो हो गया प्रश्न, जिसका प्रश्न हो गया सत्य का। अब तस्मय सर्वोवाच वो सत्यकाल के लिए पिपला जी ने जो है इस प्रकार का उत्तर दिया, ये सर वे सत्य काम परम्य अपरम्य ओंकार की जो है ये सत्य काम कि ओंकार जो है ओंकारालंबन जो लेता है वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता अपर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो ओंकार ये परम ब्रह्म रूप भी है अपर ब्रह्म, इसलिए जो अर्थ है वो अपर ब्रह्म रूप भी है आख्यात लक्ष्यार्थ जो है उसका परम ब्रह्म रूप है, ये तो उपक्रम किया और फिर उसका विस्तार किया कि पहले से निर्धारित करना पड़ेगा कि वो किसी मंत्र को आद्य जप करते हैं तो वस्तुता देवता का उस मंत्र का क्या स्वरूप आपके अंदर निर्धारित है, मंत्र का कौन सा अर्थ आपके अंदर निर्धारित है, अब उसे एक देवता के किस स्वरूप का आपके साथ संबंध बनता है, तो तो वहाँ पर एक बात का ध्यान होकर के और जो है अव मत एक मात्रा है, तो अमात्रा का अर्थ जो है अमात्रा का जो अर्थ है उस अर्थ का अनुसंधान करता है, वो अनुसंधान करके जो है उपासना करता है तो उसकी प्राप्ति का लोग अलग हो जाएगा। अब वो मात्रा का जो अर्थ नहीं है उस अर्थ का अनुसंधान करता हुआ जो है वह फलों का करता है और मन जो है उसका अनुसंधान करते अर्थानुसंधान तो अलग अलग है। अर्थानुसंधान प्रणव का जब तो ये कहे हाँ हमारा तो जीवन विषय वही और कोई कोई विकल्प भी मानते और नहीं करते और का जब नहीं होता प्रणव का जब अर्थानुसंधान जो है वह और की अर्थ का एक अंग का जब कर्म है तो फिर संपूर्ण का कैसे हम कहते एक अंग का नहीं एक अंग के अर्थ का अनुसंधान समझे और के अर्थ का अनुसंधान करता हुआ प्रणव का जब करेगा तो जिस अर्थ का अनुसंधान करेगा उसी को प्राप्त करेगा। आरंभ तो प्रणव का ही है पर उसमें अंत में आता है कि ये आता है कि यह पुनर्ईतम त्रिमात्रेण समझे ना हाँ ओम ही पहले वाले में नहीं पहले में नहीं त्रिमात्रेण ओम इति इति एते नैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिज्ञा यानी पूर्ण अर्थ को जानता है। क्या जानता है पूर्ण अर्थ को जानता है उसकी और पूर्ण अर्थ को जान करके जो है वह उपासना करता है। ऐसे नहीं कि तीसरी मात्रा पूरे पूरे पूरे अर्थ को जानता है तीनों मात्राओं का अर्थ जानता है ये भी जानता है किस प्रकार आकार रूप में लीन हो जाता है उपकार वकार में लीन हो जाता है और समस्त व्यक्त खरी है समस्त व्यस्त तो इस प्रकार समस्त जो है वो व्यस्त जानकर वो उपासना करता है। समस्त और व्यस्त व्यस्त मैंने निर्गुण जो हाँ मैंने व्यस्त मैंने अलग अलग अलग और समस्त माने जो है वह इसके द्वारा जिसका जो लक्ष्य यहाँ तो सविशेष की बात है इसलिए कहा कि तीनों मात्राओं के अर्थ को जान करके जो उपासना यहाँ पर मधुसूदन जी ने लिखा है कि गुरु गम है वो यहाँ भी लिखा होगा और वहाँ भी लिखा समस्तम व्यस्तम वहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा होगा यह की व्याख्या में लिखा होगा इस श्लोक की जो व्याख्या है या अगले श्लोक की उसमें लिखा होगा कि वो गुरुमुख से जो है वह प्रक्रिया जान करके जो है ऐसा लिखा होगा। पर इसमें यह है कि यही है कि एक मात्रा प्रधान एक मात्रा अर्थ प्रधान द्विमात्रा अर्थ प्रधान और पूर्ण जो है अर्थ तीन आता है तो उसका विश्लेषण करने से यही निर्णय है कौन के नहीं बात करेगा परम पुरुषम अभिप्रायित परम पुरुष का ध्यान करता है तो वहां वही परम पुरुष है कि जिसको यहाँ पर कहा यहाँ पर कहा था कभी पुराण मंदिरा के साथ उस परम पुरुष का ध्यान करता है इत्यादि ना बचे नहीं ना ये तो किस उपनिषद में हो गए और ये ही प्रसंग जो है कठोपनिषद में भी आता है। कठोपनिषद में क्या कहा कि अन्यत्र धर्मात् अन्यस्य अस्मात् कृता कृता और अन्यत्र भूतात्य भव्यात्य पश्यति तद् वदत् ये किसका ये होगा प्रश्न इसका प्रश्न हो गया नचिकेता का अब इसका उत्तर क्या देते हैं सर्वे वेदा यद पद मानन्ति सर्वांश सर्वाणि चेत् वदन्ति यदि संतो ब्रह्मचर्यम् सत्य पदम संग्रहण ब्रवीण ओम है ना। तो इस ओम के ओम को जो कह रहे हैं तो इस ओम को किस अर्थ में कहा, इसी बात को भाषिकार भगवान कहते हैं कि इत्यादि नाम जो है ये कहा कि पुरुषम अभिध्याय से इत्यादि का वचन है।